skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć, bo on dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, dzień Tora. Jest 9. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Czy Zbigniew Ziobro pojawi się w Sejmie? Nieobecność będzie przyznaniem się do winy, mówi w Trójce minister Jakub Stefaniak. Andrzej Duda pozwany ze słowa "tylko świnie siedzą w kinie". Po południu wyrok w sprawie wypowiedzi o filmie "Zielona granica". Tajfun pustoszy Filipiny. Jest ponad 100 ofiar śmiertelnych i setki zaginionych. Pozostanie Zbigniewa Ziobry poza granicami Polski będzie jego przyznaniem się do winy, mówi w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce Jakub Stefaniak z kancelarii premiera. O 16:00 sejmowa komisja regulaminowa rozpatrzyć ma wnioski prokuratury o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. On sam najprawdopodobniej jest na Węgrzech. Śledczy podejrzewają, że popełnił 26 przestępstw. Najpoważniejsze to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która nieprawidłowo wydawała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Według Jakuba Stefaniaka z tak poważnych zarzutów Zbigniew Ziobro musi się wytłumaczyć. Sprawa jest faktycznie poważna, tutaj się zgodzę. Nie jest to sprawa o czapkę śliwek, węgierek, nomen omen, można powiedzieć, pół żartem, pół serio. Tylko to są poważne zarzuty. Tak naprawdę ucieczka pana Ziobry na Węgry byłoby pośrednio przyznaniem się do winy. Cała rozmowa z Jakubem Stefaniakiem na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Po południu ma zapaść wyrok w sprawie wypowiedzi Andrzeja Dudy dotyczącej filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Dwa tygodnie temu odbyła się pierwsza i jedyna rozprawa. Byłego prezydenta nie było w sądzie. W jego imieniu wypowiadał się pełnomocnik, który wniósł o oddalenie powództwa w całości. Agata Król. Wypowiedź byłego prezydenta padła we wrześniu 2023 roku na antenie TVP Info. Andrzej Duda powiedział, że nie dziwi się, iż niektórzy strażnicy graniczni używają określenia "tylko świnie siedzą w kinie" w kontekście wyświetlanego właśnie obrazu Agnieszki Holland "Zielona granica". Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych skierował w tej sprawie pozew do sądu, między innymi dlatego, że zacytowane zdanie to hasło znane z okresu okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe nazistowskie filmy pokazywano w polskich kinach. Prezes ośrodka Konrad Dulkowski mówił przed sądem, że taka wypowiedź wpisywała się w nagonkę prowadzoną przez środowisko polityczne ówczesnej głowy państwa polskiego oraz że Andrzej Duda nie raz atakował określone grupy społeczne w czasie swojej prezydentury. Mecenas Krzysztof Konrad, który reprezentował Andrzeja Dudę podczas posiedzenia sądu, podkreślał, że sprawa ma charakter walki politycznej. Agata Król, Polskie Radio. Do 114 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tajfunu, który przeszedł nad Filipinami. 127 osób jest zaginionych. Największe straty odnotowano na wyspie Cebu, gdzie zniszczone zostały pola uprawne, a część miejscowości znalazła się pod wodą. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 200 tysięcy osób. Tajfun zmierza teraz w stronę Wietnamu i przybiera na sile. Według synoptyków uderzy w kilka centralnych prowincji, gdzie trwa sezon zbioru kawy. Francuskie władze ujawnią dziś raport dotyczący m.in. zaniedbań w ochronie Luwru. Publikację dokumentu przyspieszono po niedawnym włamaniu do paryskiego muzeum. Kradzież klejnotów wartych niemal 90 milionów euro ujawniła poważne braki w systemach bezpieczeństwa Luwru. Stefan Folzer. Główne wnioski raportu sporządzonego przez francuski Trybunał Obrachunkowy są już znane. Fragmenty dokumentu wyciekły do mediów tuż po kradzieży. Eksperci wskazują m.in. na poważne opóźnienia w modernizacji systemu ochrony Luwru, brak kamer w wielu salach oraz niewystarczające inwestycje w bezpieczeństwo w ciągu ostatnich 6 lat. Te problemy nie zaczęły się wczoraj, powiedział Radiu RTL prezes Trybunału Pierre Moscovici, wskazując na odpowiedzialność dyrekcji Luwru. Nie było pełnej świadomości skali problemu, ale tak, wiedzieli, co się tam dzieje, dodał. Wbrew wstępnym przypuszczeniom władz do Luwru nie włamali się profesjonalni gangsterzy, lecz drobni kryminaliści z imigranckiego departamentu Saint-Saint-Denis. Według medialnych doniesień z ostatnich dni był wśród nich 39-letni Abdoulaye N., niegdyś znany influencer słynący z nagrań pokazujących akrobacje na motocyklu. Jak dotąd zarzuty usłyszały 4 osoby. Nadal nie wiadomo, co stało się ze skradzioną biżuterią. Stefan Folzer, Polskie Radio. Mieszkańcy Jeleniej Góry nie chcą nowej prohibicji w mieście, nocnej prohibicji w mieście. W konsultacjach społecznych wzięło udział mniej niż 1000 osób. W mieście mieszka 70 tysięcy. W ogóle mieszkańcy się nie interesują życiem miasta, więc wcale mnie nie dziwi ta niska frekwencja. Może po prostu są zobojętniali na takie różne sprawy. Ja bym był za to, żeby wprowadzić, żeby była prohibicja. Więcej ludzi będą w domu siedzieć, a nie świętać po ulicach. Zrobią zakaz, to i maliny się zrobią. W związku z tak małym zainteresowaniem prezydent miasta Jerzy Łużniak zadaje pytanie o sens uchwały. Jeżeli nie ma tak dużego zainteresowania ze strony mieszkańców Jeleniej Góry, to widać, że ten temat nie jest takim tematem kluczowym. Także tutaj porozmawiam z radnymi, czy jest potrzeba, żebyśmy wychodzili z takim projektem uchwały. Ewentualny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby w sklepach i na stacjach paliw od 22 do 6. Klimat. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach udział zielonej energii w miksie energetycznym będzie rósł. Jakość powietrza jest dobra, choć na południu umiarkowana i dostateczna, a w Katowicach zła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 9:05, to czas na sport. Adam Malecki. W piłce nożnej po emocjach w Lidze Mistrzów czas na Ligę Konferencji Europy i występy polskich drużyn w tych rozgrywkach. Wszystkie nasze ekipy zagrają spotkania wyjazdowe, a pierwsze o 18:45 na boisko wyjdą Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Raków zmierzy się w Pradze ze Spartą i nie będzie faworytem. Tak przynajmniej twierdzi trener Marek Papszun. Gra u siebie, z tego co słyszę, będzie komplet publiczności. To jest duża siła, ale my też potrafimy grać na wyjazdach i jechaliśmy tutaj bardzo dobrze nastawieni i oczywiście będziemy walczyć o zwycięstwo. Legia Warszawa zagra w Słowenii z Celje. Rywale pokonali AEK Ateny i Shamrock Rovers, więc nie jest to drużyna przypadkowa, o czym wie trener tymczasowy Iñaki Astis. Jesteśmy przygotowani, wiemy jak chcemy to robić. Jestem pozytywnie, też drużyna skupiona. Spodziewam się trudny mecz, tak jak każdy wydaje mi się, że w Europie. Legia jak dotąd wygrała z Szachtarem Donieck, przegrała z Samsunsporem. Jagiellonia Białystok za to w Europie jedno spotkanie wygrała i zremisowała, ale w Ekstraklasie przegrała 2 mecze z rzędu. Udało się za to wygrać z Miedzią w Pucharze Polski. Te statystyki i postawę trzeba poprawić w Skopie ze Szkandią, mówi Bartłomiej Wdowik. Będziemy się starali zagrać na zero z tyłu. Po przegranym meczu dobrze zareagowaliśmy z Miedzią, teraz przegraliśmy drugi i mam nadzieję, że ta reakcja będzie dosyć podobna i będziemy tutaj walczyć o 3 punkty i piąć się w górę w tabeli. Początek meczu o 21:00, o tej samej godzinie w Madrycie niezwykle ciężka przeprawa czeka Lecha Poznań. Kolejarz nie zagra co prawda z Realem czy Atletico, ale Rayo Vallecano, to też solidny gracz hiszpańskiej Primera División, zajmują obecnie 10. miejsce. W siatkówce wczoraj kumulacja w katowickim Spodku, gdzie trwała zażarta walka o Super Puchar Polski pań i panów. Triumfowały drużyny Dewelopresu Rzeszów i Bogdanki Luk Lublin, które 3-1 pokonały ŁKS Łódź i Jastrzębski Węgiel. W koszykówce w NBA do gry po kontuzji powrócił Jeremy Sochan. To jego pierwszy występ w sezonie. Reprezentant Polski był wyróżniającym się graczem San Antonio Spurs, którzy toczyli zaciętą walkę z Los Angeles Lakers dosłownie do ostatniej sekundy spotkania. Ostatecznie wygrali jednak Jeziorowcy 118-116. W hokeju w lidze NHL historia dzieje się na naszych oczach. Gola numer 900 w karierze strzelił Aleksander Owieczkin. 40-letni Rosjanin jest pierwszym zawodnikiem, który dokonał tego w lidze NHL. Jego drużyna, czyli Washington Capitals, pokonała 6-1 St. Louis Blues. W najcieplejszym momencie dnia ma być dziś od 10 do 13 stopni na ogół, bo możliwe też nieco wyższe temperatury na południu kraju. Dziś znów zachmurzenie małe lub umiarkowane, tylko na krańcach wschodnich kraju lokalnie duże. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To były napisy końcowe porannej audycji. Zostawiamy Państwa w bardzo miłym towarzystwie. Marta Malinowska w studiu. Dzień dobry, dziękuję. Bardzo mi miło również. Nawet żałuję, że muszę wyjść. Ale muszę, dociągnął mnie, już mnie zabierają. Dobrego dnia. Robert już za drzwiami w sekundę. Maciej Załęcki, Zuzanna Olbińska i Marta Malinowska. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy dobrego dnia. Gramy nago? Undressed? Tak? My w ubraniach są. You. Sombr to jeden z tych artystów, którzy elektryzują słuchaczki i słuchaczy na całym świecie w ostatnim czasie. Bardzo dobre propozycje singlowe dostawaliśmy od niego, a kolejna dobra propozycja singlowa to oczywiście piosenka dnia, bo jej nie może zabraknąć w takiej rozbiegówce dobrego dnia. Singiel, który zapowiada płytę, to akurat dosyć częsta kolej rzeczy. Mowa o indie rockowym zespole Rat Boys i nagraniu Anywhere. Anywhere to jest jedna z dwóch zapowiedzi płyty Singing to an Empty Chair zespołu Rat Boys. Zespołu pochodzącego z Chicago, który specjalizuje się właśnie w takich indie rockowych brzmieniach. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zastanawiał się nad tym, o co chodzi w tej nazwie Rat Boys, bo jest to takie pojęcie, które cieszy się sporą popularnością w internecie w ostatnim czasie i używa się go przede wszystkim do takiego slangowego opisania pewnego rodzaju męskiej urody, charakteryzującej się takimi ściśniętymi czy przypominającymi właśnie gryzonia rysach twarzy, czyli dosyć kanciaste, szczupła budowa ciała i czasami błyszczące oczy. Przykłady jakieś pewnie udałoby się znaleźć. No tak jak patrzę na zdjęcia, to spora część

you ever get lonely now. So don't hit me on my phone, yeah, I'm out of town. And don't test me with a tone, better settle down. You don't hit me on my phone, bitch, I'm out of town. And don't test me with a tone, better settle down. Bluestones i Killbox to jest nagranie z tego roku, które pojawiło się przed chwilą w Dobrego Dnia. Zaraz piosenka o niepamięci, ale ja chciałabym, żeby Państwo pamiętali dwie rzeczy dzisiaj. Naszego maila dobregodnia@polskieradio.pl i nasz telefon do studia, bo one się przydadzą 22 i 7 trójek już niedługo.

Informator ekonomiczny. Oddajemy głos Sylwii Zadrożnej i gościni. Dzień dobry. Dzień dobry. Z nami Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Witam państwa. Komisja Europejska przyjęła właśnie plan, który ma przyspieszyć budowę paneuropejskiej sieci kolei dużych prędkości. No i to jest taki temat, który dotyczy każdego z nas, bo za kilkanaście lat, bo to w roku 2040 mamy pojechać z Warszawy do Berlina, Wilna czy Wiednia zaledwie w kilka godzin. Tak, wczoraj komisja, rzeczywiście plan działań na rzecz takiego szybkiego rozwoju kolei położyła na stole. Myślę, że paręnaście lat, rzeczywiście to jest horyzont do 2040 roku, ale efekty działań zobaczymy szybciej. Cele są ambitne, bo możemy skrócić długość podróży nawet o 50% dla Europejczyków, dla Polaków. Wspomniała pani połączenie kolejowe Warszawa-Wiedeń. Dzisiaj zajmuje ono ponad 7 godzin, 7,5 godziny, a zgodnie z możliwościami i planami moglibyśmy go skrócić do 4 godzin, 4-15 minut. Podobnie Warszawa-Wilno, czyli plan, który miałby stworzyć alternatywę dla transportu drogowego, transportu lotniczego, szybkich, bezpiecznych, tanich połączeń, co oczywiście przełoży się na rozwój turystyki, ale na rozwój również przemysłu, rozwój możliwości zawodowych dla ludzi. To są pewne wyzwania, przede wszystkim wyzwania finansowe, bo taki projekt wymaga ogromnych środków i nie tylko publicznych. Szacujemy, że do tego 2040 roku potrzebna będzie kwota 345 miliardów, więc taka jest stawka tych inwestycji, ale korzyści mogłyby być ogromne, także dla Polaków. Wczoraj, tak jak pani powiedziała, plan ten kolejowy. Niedawno komisja ogłaszała też duży plan dla obronności. Czy polscy przedsiębiorcy powinni bacznie obserwować to, co się dzieje w Brukseli i te dokumenty, które przyjmuje Komisja Europejska? Praktycznie codziennie coś tam się dzieje. Rzeczywiście. Ja zwracam uwagę na plan prac Komisji Europejskiej na przyszły rok. To są dokumenty, które dotyczą potencjalnie 46 milionów Europejczyków, w tym Polaków. Zapowiadamy różne inicjatywy, które będą się rzeczywiście sukcesywnie pojawiać, więc apelujemy do przedsiębiorców, do osób, które są odbiorcami prawa europejskiego, zarówno jeśli chodzi o szanse, ale być może wątpliwości, do włączenia się w ten proces, do uczestniczenia w konsultacjach publicznych, bo rzeczywiście wiele ważnych dla gospodarki, dla bezpieczeństwa inicjatyw będzie miało miejsce. Na przykład pracujemy nad 28 reżimem, czyli takim rozwiązaniem prawnym, które miałoby rozwiązać problem różnych fragmentacji rynków narodowych, co mogło być szansą dla rozwoju startupów, scale-upów. Inicjatywa Europejskiego Rynku Obronnego, również zapowiedziana na przyszły rok. Wiele działań, które mają wpływ, będą miały wpływ na życie ludzi, na życie obywateli. Czyli warto to wszystko obserwować, tym bardziej, że paleta dziedzin, w których Komisja Europejska podejmuje działania, jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jednym z większych wyzwań dla całej Unii Europejskiej jest demografia, która też przekłada się na unijny rynek pracy. Sposobem na zniwelowanie braków na tym rynku może być aktywizacja kobiet, osób starszych, migrantów i osób z niepełnosprawnościami. Czy Komisja Europejska ma już jakiś na to plan? Temat pracowników, ich sytuacji na rynku pracy, zmian, ogromnych zmian, z jakimi się mierzymy w związku z demografią, ale też rozwojem technologii, jest oczywiście na naszym radarze. I tak jak wspominałam o tym planie prac na przyszły rok, to my pracujemy nad wieloma inicjatywami, które mają też odnieść się do tego problemu, czyli będzie kwestia mobilności społecznej, kwestia umiejętności cyfrowych i umiejętności także ważnych na przykład dla seniorów, żeby jakościowa praca mogła być dostępna dla Europejczyków. Dam taki bardzo specyficzny przykład, bo pani mówiła o kobietach, o seniorach, ale na przykład w związku z rozwojem przemysłu obronnego w ramach Unii Umiejętności Komisja Europejska planuje przeszkolić do końca 30 roku 600 tysięcy pracowników dla przemysłu obronnego. Ten przemysł ma bardzo duży potencjał i szanse rozwojowe w Polsce, więc to jest konkretna propozycja, która może poprawić sytuację na rynku pracy dla wielu Polaków. Pracujemy również nad pierwszą w historii strategią na rzecz walki z ubóstwem. I ta strategia też będzie opublikowana w przyszłym roku. Kwestia mieszkalnictwa. Plan mieszkań dostępnych cenowo dla ludzi. To jest problem, który dotyczy praktycznie wszystkich państw członkowskich. I tu komisja również we współpracy z państwami członkowskimi zapowiedziała inicjatywy. Więc wiele planów, wiele działań, które również dotyczą problemów Polaków. I jeszcze jeden dziś temat u nas, bo 40 tysięcy osób urodzonych w roku 2007 przez miesiąc będzie mogło podróżować za darmo po Europie. Można się jeszcze zgłaszać do programu, który się nazywa Discover EU, po te darmowe bilety kolejowe. Także polscy młodzi ludzie mogą się tam... Tak jest, zdecydowanie. To jest inicjatywa, którą już rozwijamy od 2018 roku, bo chodzi o to, żeby zaoferować młodym ludziom szansę doświadczenia Europy tak bezpośrednio. Więc apelujemy do wszystkich urodzonych w 2007 roku. No, rejestrację do 13 listopada. Można wygrać darmowe bilety. Jest ich 40 tysięcy. Jest pula dla Polski, z której trzeba skorzystać. Świętujemy 40 lat Schengen, czyli wolności podróży w Europie bez kontroli granicznych. To jest wyjątkowa okazja, bo można przez miesiąc podróżować. My sugerujemy różne fajne trasy z biletem i są jeszcze kupony, które pozwalają na odwiedzenie obiektów kultury, zapoznanie się z tradycją, historią tych wszystkich krajów. W związku z tym, zresztą nie tylko europejskich, bo także krajów partnerskich w ramach Erasmus, na przykład Norwegia uczestniczy w tym programie, Turcja, więc wszyscy 18-latkowie do 13 listopada rejestrujemy się. Trzeba odpowiedzieć na kilka pytań. Tak, jest taki krótki quiz, ale warto skorzystać. Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem programu był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru finansowania i ubezpieczenia samochodów. My również bardzo dziękujemy, aż zaczęłam żałować, że u mnie 18 tylko mentalna, a nie metrykalna już. Chociaż może nie zauważą. Spróbujemy z Maćkiem się zgłosić. Hej, a ty teraz na naszej antenie. Plastę na pięciu twej i kawałek.